przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Czwartek, 31 października i godzina 7 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry w programie Trzeci. U nas czas na serwis. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Twórca marki Red is Bad ma być przesłuchany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jednodniowy trzeci już proces w sprawie śmierci Ewy Tylman. Adam Z. znów nie przyznał się do winy. Dziś Halloween, wczoraj cukierki rozdawał dzieciom prezydent Joe Biden. Paweł Szopa ma dziś zostać przesłuchany przez katowickich śledczych. Twórca marki Red is Bad wczoraj późnym wieczorem wylądował na lotnisku w Warszawie, gdzie został przejęty przez funkcjonariuszy policji i agentów CBA. Paweł Szopa był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nadużyć finansowych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Paweł Szopa dotarł do kraju po godzinie 21. Chwilę później informację tę potwierdził minister sprawiedliwości. Napisał on na platformie X, że dziś odbędą się czynności prokuratorskie. Podziękował prokuratorom prowadzącym postępowanie i Ministerstwom Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polskiej Policji za współpracę i zaangażowanie w sprowadzenie biznesmena do Polski. Jego poszukiwania trwały niespełna 2 miesiące. W sierpniu śledczy postawili mu zarzuty, między innymi działania w zorganizowaniu grupie przestępczej. We wrześniu sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Wydano za nim list gończy, europejski nakaz aresztowania i czerwoną notę Interpolu. Paweł Szopa był na Karaibach, w Dominikanie, która nie ma podpisanej z Polską umowy o ekstradycję. Jej władze zdecydowały jednak o deportacji. Agata Król, Polskie Radio. Zaledwie jeden dzień trwał trzeci proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Tym razem do Sądu Okręgowego w Poznaniu nie będą wzywani ani świadkowie, ani biegli. Sąd by słuchał tylko oskarżonego. W przyszłym miesiącu strony wygłoszą już mowy końcowe. Oskarżony Adam Z. powtórzył, że nie przyznaje się do winy. Nie chciał składać wyjaśnień i odpowiadać na pytania. Ojciec Ewy Tylman liczy, że tym razem zapadnie wyrok skazujący. Wymiar Sprawiedliwości powinien go ukarać za nieudzielenie pomocy, bo zostawił dziecko moje na pastwę losu. Oskarżony i ofiara byli znajomymi z pracy. W listopadzie 2015 roku wracali z firmowej imprezy. To wtedy Ewa Tylman zaginęła. Ponad pół roku później jej ciało znaleziono w warcie. Adam Z. w tej sprawie już 2 razy był uniewinniany. Oba wyroki uchylił sąd apelacyjny w Poznaniu. 7 listopada Sąd Okręgowy w Gdańsku zajmie się zażaleniem prokuratury na brak aresztu dla kierowcy tira, który spowodował karambol na południowej obwodnicy Gdańska. Mateusz M. na razie jest pod policyjnym dozorem. Codziennie musi meldować się na komisariacie. Podejrzany ma zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Ciężarówka staranowała 21 samochodów, zginęło 4 dzieci, a 15 osób zostało rannych. Jak mówi prokurator rejonowy w Pruszczu Gdańskim Wojciech Duns, mężczyzna powinien być za kratkami, bo może wpływać na prawidłowy tok śledztwa albo uciec. Sąd wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą, ma stabilną sytuację rodzinną, majątkową, życiową oraz że my zgromadziliśmy już tak dobry materiał dowodowy, że w zasadzie już tylko kilka opinii nam zostało do wykonania i nie ma potrzeby zabezpieczania toku postępowania przygotowawczego. Tych czynności jest naprawdę jeszcze bardzo dużo do wykonania i ten tok naprawdę jeszcze nie jest zabezpieczony. Śledczy ustalili, że w miejscu karambolu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, co oznacza, że kierujący tirem przekroczył ją o 39 km. Za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym grozi 15 lat więzienia. Z polskich cmentarzy wywozi się do 10 ton śmieci rocznie, szacują eksperci. Odpadów przybywa przede wszystkim w okresie Wszystkich Świętych, gdy na nekropoliach panuje wzmożony ruch. Ludzie zostawiają tam góry śmieci, mówi ekonom archidiecezji lubelskiej ksiądz Jarosław Orkiszewski. Dane mówią o tym, że z 1 hektara cmentarza jest 42,5 tony śmieci rocznie. Księża, a także eksperci apelują o umiar w kupowaniu zniczy czy wiązanek. Na wielu nekropoliach funkcjonują tak zwane zniczodzielnie, z których można wziąć wykorzystany znicz i użyć go ponownie. W Polsce atmosfera zadumy, a za oceanem zabawy. Amerykanie obchodzą dziś Halloween. W całych Stanach Zjednoczonych odbędą się imprezy przebierańców oraz dziecięce zabawy Trick or Treat. Wczoraj z okazji Halloween cukierki dzieciom rozdawał sam amerykański prezydent. President of the United States and First Lady Jill Biden. Przez ponad godzinę prezydent Joe Biden i przebrana za pandę pierwsza dama USA Jill Biden rozdawali słodycze na tle halloweenowych dekoracji południowego portyku Białego Domu. Słodycze otrzymały dzieci pracowników administracji, weteranów oraz uczniowie lokalnych szkół. Wciągające świecki charakter Halloween integruje Amerykanów, niezależnie od rasy, przynależności etnicznej i religii. Aż 80% mieszkańców USA deklaruje, że weźmie udział w obchodach tego święta. Przed amerykańskimi domami stoją wydrążone dynie, na trawnikach leżą płyty nagrobne, z drzew zwisają pająki, a na ławkach siedzą kościotrupy. Amerykanie założą dziś na siebie kostiumy, dorośli pójdą do barów, a dzieci ruszą od domu do domu, by zbierać słodycze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cukierek albo serwis sportowy. Norbert Michalak. Wybieram serwis sportowy. Dzień dobry. Niespodzianka w piłkarskim Pucharze Polski. Występująca na czwartym szczeblu rozgrywek ligowych Unia Skierniewice pokonała Beniaminka Ekstraklasy GKS Katowice 2-1 i co najważniejsze awansowała do 1/8 finału. W poprzedniej rundzie Unia wyeliminowała też innego Beniaminka, Motor Lublin. Mówi trener zespołu ze Skierniewic Kamil Socha. 20 lat tułam się po świecie jako trener w różnych zespołach, w pierwszej lidze, w drugiej lidze i uważam, że ten mecz był chyba najlepszym meczem mojego zespołu. Wygraliśmy bez słabych punktów. Każdy z zawodników dołożył dużą cegiełkę do tego wyniku. To no boję się tylko, że z taką grą to za chwilę zostaniemy tutaj z juniorami, bo chłopcy pokazali, że prezentują bardzo duże umiejętności, a wiadomo, że dobrych piłkarzy się szuka na rynku. Do 1/8 finału awansowały też wczoraj inne zespoły: Piast Gliwice, Korona Kielce, Sandecja Nowy Sącz, Łódzki Klub Sportowy, Polonia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok. Niespodzianka również w Pucharze Anglii. Odpadł mistrz kraju Manchester City, który przegrał z Tottenhamem Hotspur 1-2. Za to zgodnie z planem m.in. obrońca trofeum Liverpool, który pokonał na wyjeździe Brighton 3-2. W zespole gospodarzy do 68 minuty grał Jakub Moder. Dobre widowisko w meczu 7 kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niestety bez szczęśliwego zakończenia dla szczypiornistów Industrii Kielce. Kielczanie po bardzo wyrównanym meczu przegrali na wyjeździe z węgierskim OTP Bank Pik Szeged 27-28. Określenie, że był to fajny mecz, to dla nas trochę za mało, powiedział drugi trener Industrii Krzysztof Lijewski. Przyjechaliśmy tutaj w jednym celu, przyjechaliśmy tutaj zdeterminowani, żeby wygrać. I ten mecz pokazał, że ta determinacja w nas była bardzo duża. Od samego początku chcieliśmy grać tak, żeby narzucić swój styl gry. Wyglądało to naprawdę obiecująco, natomiast z biegiem czasu troszeczkę zabrakło w obronie, koncentracji, takiego wyrachwiowania, bo byliśmy blisko, bo ta ciężka praca w tej obronie nie zawsze, nie w każdej akcji przynosiła nam to, czego oczekiwaliśmy, czyli zdobyć piłkę. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych przegrała też wczoraj Wisła Płock z Wespremem 24-27. Ponownie o sporcie za godzinę. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane i duże. Ze złotą, słoneczną jesienią już się chyba pożegnaliśmy. Dziś o poranku pada miejscami na południu kraju. W ciągu dnia takie słabe opady deszczu i mrzawki będą też możliwe na wschodzie i północy. Termometry pokażą dziś maksymalnie 10 stopni na Suwalszczyźnie i w górach, 11 w Białymstoku, Siedlcach i Lublinie, 12 w Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy, 13 w Częstochowie i Poznaniu, najwięcej, bo 14 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu i Krakowie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Urodzinowe okazje na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3499 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Cyfryzacja na cmentarzach na razie popularna raczej w Niemczech niż w Polsce, czyli kody QR na skromnych nagrobkach odsyłające do stron z informacjami o zmarłych i komentarz od Państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Jeżeli się na przykład nie wie, gdzie ktoś leży, łatwiej jest znaleźć po nazwisku niż każdy grób skanować i sprawdzać, czy to ten, czy to nie ten. Także czasami można pół dnia spędzić na cmentarzu i nie znaleźć w tym momencie. No, nazwisko na nagrobku to mimo wszystko chyba się pojawia, chociaż akurat wyszukałem w przeglądarce Grabstein QR i rzeczywiście na grafikach nie wszystkie te pomniki mają nazwiska, mają niektóre tylko kod QR, co rzeczywiście może być mylące, ale myślę, że kompromis w tej sprawie dałoby się znaleźć. 9,5 minuty po godzinie 7. No dziś nie może być inaczej. Ghostbusters, Ray Parker Jr. na trójkowej antenie. To jest audycja. Zapraszamy do trójki. Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dokoła truny. Żadnej lampy, żadnej świcy, w oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Już mówię, to będzie piosenka dnia w trójce. Dziś proponujemy Państwu Origami od Cool Kids of Death. To kolejny utwór zapowiadający nową płytę Cool Kids of Death właśnie. Utwór z gościnnym udziałem rapera Belmondo. No to słuchamy, a później porozmawiamy nie o dziadach, o halloweenowym zbieraniu cukierków. się sprawdziło śmiało. Idę wciąż przed siebie, chociaż wszystko się zapala. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym gadać. Wszystko wokół poskładane jak chlebo i origami. Sypię piaskiem prosto w oczy podczas biegu z przeszkodami. Miałem w planach kilka rzeczy, ale tracę już ochotę. Nie pytajcie mnie, co słychać, przegadajcie to z czarwotę. Wszystko powoli upada. Nieustannie o tym myślę. Nie chcę mi się gadać. Nie chcę mi się słuchać tego. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym gadać. Nie chcę mi się gadać. Otaczają gnoje, wciąż próbuję nie wyjść. Dzieci w kiblu falą mew, także z nosa leci krew. Gdy za dużo do mnie mówią, włączam chillout, geje lew. Idę dalej, chociaż widzę, jak to wszystko się zapada. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym gadać. Myślę. Nie chcę mi się gadać. I nie chcę mi się słuchać tego. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym gadać. Wszystko powoli upada, jak niedawno państwo Grecja. Wszystko niby po coś jest. Niechaj też to będzie lekcja. Nie chcę mi się płakać już. Nie chcę mi się też już nie śmiać. Wszystko wszędzie się rozjeżdża, jak pomalowany S-Bahn. Nic się u mnie nie zmieniło. 18 minut po godzinie 7. Piosenka dnia w Trójce za nami, Origami od Cool Kids of Death. No ale mamy dziś 31 października, Wigilia Wszystkich Świętych. W kulturze staropolskiej pochodzące ze słowiańskich wierzeń dziady, no a w kulturze zachodniej, amerykańskiej to Halloween, które coraz częściej także, przynajmniej częściowo, obchodzone jest w Polsce. No bo nie chcemy dziś rozmawiać o szczegółowych kwestiach duchowych i religijnych dotyczących ewentualnie Halloween, a o takiej zabawie, którą coraz częściej spotykamy na naszych osiedlach, bo dla jednych to właśnie dobra zabawa, choć dla drugich wcale nie. Te antagonizmy nasilają się właśnie przy zbieraniu cukierków przez dzieci. Trick or treat na polskich osiedlach, coraz częściej spotykane. Zuziu, zaprowadź mnie do siebie do pokoju i pokaż, jak ty się przygotowałaś na to Halloween. Dynie, pajęczyny, pająki. Czyli co, tu masz kosmatego pająka. Tak. Prawda? A tutaj z waty, co ty zrobiłeś? Co to jest? To jest sztuczna pajęczyna. Taka, żeby wyglądało, że tak. Ten pająk niby coś tutaj sobie uplótł. Tak. Co to są za dynie? Lampiony. I one świecą? Tak. Tu masz, widzę, nad biurkiem też pajęczyny. Tak. A tutaj jakieś nietoperze. Nietoperze dostałam od koleżanki z papieru. No rozumiem, że strój też już masz gotowy. Mama tutaj widzę, że przygotowała. Co to jest? Duch. No dobra, to zakładamy. A, mamo, nie! Odwróć się. Do mnie się odwróć. O, tak. I jest duch. Tak. Gdzie te oczy? tutaj oczy. Co roku tak jest? Oczywiście, co roku jesteśmy zawsze przygotowane na Halloween. No i na czym te przygotowania polegają z pani strony? No przeważnie na pójściu do sklepu i kupieniu wszystkich tych ozdób do pokoju, dodatkowo jeszcze stroju. No w tym roku akurat udało się, że z prześcieradła wykorzystaliśmy naszego starego i w tym roku jest duch. W tamtym roku była wiedźma, a 2 lata temu był kościotrup. Jesteśmy chrześcijanami i my nie świętujemy. Jak reagują rówieśnicy na to, że ty też nie bierzesz udziału w Halloween? Zwykle jest dla nich to takim szokiem i zdziwieniem, dlaczego, bo uważają to za zwykłą zabawę i za wygłupianie się pod drzwiami. No a ja to biorę za zabawę z przywoływaniem złych duchów, śmianiem się ze śmierci. To nie jest jakby było pierwsze nasze święto, które nie wiem, było w Polsce czy obchodzone, jakby my wierzymy w świętych obcowanie, a nie w jakieś tam duchy, czaszki, nie wiem, nie bawimy się śmiercią, tylko jakby cieszymy się z życia. My akurat ze względu na córkę zdecydowaliśmy się, że chodzimy, bo my do tej pory tak naprawdę, no jak dziecka nie było, to i w to się nie bawiliśmy. Natomiast tak, jest to kontrowersyjne i nawet u Zuzi w szkole pani od religii, no jest przeciwna temu, tam tłumaczyła dzieciom, że no, że to nie wypada i że ona też się w to raczej nie bawi. Idziesz z koleżankami, idziesz sama, jak to wygląda? Chodzimy z koleżankami po blokach po kolei, pukamy. I co robicie? Wołamy cukierek albo psikus. Jak ludzie reagują? Albo niektórzy dają cukierka, albo niektórzy wołają psikus. Wiem, że u sąsiadów było pewne nieporozumienie, że powiedzieli, że nie świętują, a dzieciaki obrzuciły jajkami drzwi. W zeszłym roku to znalazłam sztuczną krew na klatce wejściowej, bo mieszkamy w bloku i jakoś tak, no, nie podoba mi się to. Tak, no tak to wygląda, że trochę taka kara za to, że nie świętujemy i że nie cieszymy się tak jak oni, i że nie bawimy się tak świetnie jak oni. Ja w ten roku miałam zaplanowaną pastę do zębów, ale mama się nie zgodziła. No i na czym się skończyło? Że mama powiedziała, że nie mogę wziąć pastę do zębów do koszyka. Że mogłaby smarować ludziom klamki. No dobra, to jaki będzie psikus, jeśli nie pasta do zębów? Jeszcze nie wiem. No nie jest to fajne, tak? To kto chce, to chodzi sobie po mieszkaniach i zbiera cukierki. I to jest dla niego jakąś tam wielką frajdą, radością i coś, na co czeka cały rok. Natomiast obsmarowywanie ścian, brudzenie klatek i drzwi wejściowych do innych mieszkań, no to już nie jest ciekawe i jakoś sympatyczne i fajne. My też to rozumiemy. To nie jest tak powiedziane, że my negujemy tych ludzi. Tak naprawdę to jest tylko fan dla dzieci, no bo my jako dorośli to my z tego nie mamy nic tak naprawdę, tak? Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, te cukierki najbardziej. Czyli zabawa. Dokładnie, zabawa. Dzieci bawią się dobrze, zazwyczaj zbierają cukierki, no i chyba nie zawsze robią psikusy, ale jeśli je robią, to może kwestia w tym, by te psikusy były po prostu rozsądne. No i co zrobić w sytuacji, w której nie obchodzimy, czy nie świętujemy Halloween i nie chcemy dawać cukierków, nie chcemy, by ktoś do nas pukał? Czy mają państwo na to jakieś rozwiązanie? I w drugą stronę także. 2 dwójki i 7 trójek. Can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around the since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. I'm just

Zaglądamy na drogi. Anna Hardej, Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek autostrada A1 pomiędzy węzłami Ciechocinek i Włocławek Północ w Brudnowie. Samochód osobowy uderzył w bariery i zamknięty jest jeden pas w kierunku Łodzi. Spore utrudnienia na trasie S5 Czempin-Kościan Północ. Na 7 kilometrze wywrócił się bus, no i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zamknięta. Można ominąć utrudnienia drogą 196. Na drodze numer 11 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, to odcinek Rogoźno-Poznań. W Obornikach mamy blokadę w obu kierunkach. W Warszawie zakorkowana jest S8 w stronę Wrocławia, ale też Aleje Jerozolimskie i Aleja Sikorskiego, a na Dolnym Śląsku korkuje się autostradowa obwodnica Wrocławia, czyli A8. Przy węźle Wrocław Północ w kierunku południowym stoją kierowcy. Informacje drogowe na naszej antenie po raz kolejny za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Policja rozpoczęła świąteczną akcję na drogach. Bezpieczeństwa w kraju pilnuje więcej funkcjonariuszy. Mają zwracać szczególną uwagę na kierowców nieprzestrzegających ograniczeń prędkości. Akcja potrwa do niedzieli. Departament Rolnictwa USA poinformował o wykryciu pierwszego przypadku zakażenia świni wirusem ptasiej grypy. Do odkrycia doszło na farmie w hrabstwie Crook w stanie Oregon. Zarządzono tam kwarantannę drobiu i wszystkich zwierząt gospodarskich. Eksperci są zaniepokojeni rosnącą liczbą ssaków zakażonych ptasią grypą. Obawiają się, że wysoki poziom zakażeń może ułatwić mutację wirusa, która umożliwiłaby rozprzestrzenianie się go na ludzi. Najlepsza europejska miejska przestrzeń publiczna 24 roku. Taki tytuł otrzymał stołeczny park akcji Burza z Kopcem Powstania Warszawskiego. To wyjątkowe miejsce łączące przyrodę z historią, mówi koordynatorka do spraw zieleni w warszawskim ratuszu Magdalena Błochowska. Mieliśmy przestrzeń, która powstała przez złożenie gruzów Warszawy po 1945 roku. Zwałka, tak nazywali to lokalni mieszkańcy. I architekci, którzy wygrali, bo to był konkurs robiony na tą przestrzeń, z jednej strony umieli pokazać, że rzeczywiście jesteśmy na gruzach Warszawy, z drugiej strony pokazują tą siłę przyrody, która sama to miejsce zagospodarowuje. Na konkurs nadesłano prawie 300 zgłoszeń z 35 europejskich krajów. A więcej informacji w serwisie o 8. No do 8 jeszcze 28 minut. Tymczasem ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Senat przyjął bez poprawek nowe stawki akcyzy na papierosy. Teraz został już tylko albo i aż podpis prezydenta. Podatek ma wzrosnąć już w marcu o 25%. Z początkiem 2026 roku pójść jeszcze w górę o kolejne 20%. A rok później z tego poziomu jeszcze podskoczyć o kolejne 15%. To oczywiście oznacza nowe wpływy do budżetu, każdego roku 3,5 miliarda złotych. A pieniądze teraz się przydadzą, bo po przedwczorajszej nowelizacji tegorocznego planu wpływów i wydatków państwa deficyt wzrósł o 56 miliardów złotych do rekordowych 240. Lepszy dostęp do mieszkań byłby najskuteczniejszą zachętą do posiadania dzieci. Tak twierdzi prawie 1/3 Polaków w badaniu dla IBRIS, które dziś publikuje Rzeczpospolita. Kolejne ważne dla badanych czynniki to stabilna praca dla młodych, przyjazny rynek pracy dla kobiet, czy waloryzowane co roku 800+. Dodajmy, że tegoroczne GUS-owskie odczyty urodzeń były najniższe od końca II wojny światowej. Co z projektem wolnej od pracy Wigilii Bożego Narodzenia? Projekt poselski w tej sprawie trafił do sejmowych prawników i teraz czeka na ich opinię. Tak mówi marszałek Izby Niższej Szymon Hołownia. Więc jeżeli nadam mu numer druku, a nadam natychmiast po tym, jak uzyskam pozytywną rekomendację, to musimy odczekać 7 dni, żeby ten projekt znalazł się na sali plenarnej. Jeżeli się natomiast okaże, że będzie jakaś pilna potrzeba ze strony parlamentarzystów, którzy będą chcieli, żeby ten projekt procedowany był szybciej, to się będziemy zastanawiać, czy na tym głosować. Przypomnijmy, chodzi o projekt, który złożyła do laski marszałkowskiej Lewica. Barwy partyjne są tu nie bez znaczenia, bo wygląda na to, że będzie to kolejna sporna kwestia w koalicji. Na to rozwiązanie nie chce się zgodzić minister rozwoju Krzysztof Paszyk, a co najmniej nie w tym roku. Tłumacząc na przykład, że sklepy są już zatowarowane, a w innych branżach przedsiębiorcy też mają już swoje plany. Z kolei za wolną Wigilią w tym roku opowiedział się minister rolnictwa Czesław Siekierski, a co najmniej nie miałby nic przeciwko, a obaj panowie są z PSL. Pytany ogólnie o swój stosunek do pomysłu wolnej Wigilii, prezydent Andrzej Duda stwierdził z kolei, że taką ustawę by podpisał. Przypomnijmy, wolna Wigilia jest ustawowo wolna w Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, w Danii, Estonii, Finlandii, na Litwie, Łotwie, Słowacji oraz na Węgrzech. A skoro o dniach wolnych mówimy, to jeszcze jedno przypomnienie. Wszystkich Świętych już jutro. Warto pamiętać, że tego dnia większe sklepy będą zamknięte, podobnie jak w niedzielę 3 listopada. Sieci handlowe więc dzisiaj zapowiadają, że ich sklepy będą otwarte dłużej. O 9.30, już za niespełna 2 godziny, informator ekonomiczny. Dzisiaj gościem będzie Marek Chądzyński z Pulsu Biznesu. Porozmawiamy właśnie m.in. o rządowych akrobacjach związanych z tegorocznym budżetem czy wspomnianej wolnej Wigilii. Dziś chmur będzie mniej niż wczoraj, ale nadal czwartku słonecznym nie nazwiemy. Może popadać, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Będzie od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w górach do 14 na zachodzie i południu Polski. Przypominamy, że w aplikacji mObywatel dostępna jest funkcja zgłaszania naruszenia środowiskowego. To oznacza po prostu, że można zgłaszać zaśmiecone miejsca w lasach, na przykład. No i komentarze Państwa, 2 dwójki i 7 trójek. Dla mnie problem jednak jest gdzie indziej, bo jeśli klikniemy w aplikacji zgłoszenie i miejsce śmieci w lesie, no to problem zostaje nadal ten sam, gdyż jest zostanie przekazywane do właściciela lub zarządcy gruntu, więc oczywiście leśnicy dostaną takie zgłoszenie i te śmieci zostaną sprzątnięte, natomiast problem śmieci w lesie pozostaje nadal nierozwiązany. Ja bym chciał się zastanowić tam publicznie na tej antenie, w czym leży problem, jeśli chodzi o śmieci gabarytowe, które leżą w lesie. Czy tam nie jest problem po prostu z dostępnością przoków i sposobem składowania tych śmieci, bo generalnie do lasu te gabaryty ktoś musi zapakować, też ktoś musi wywieźć, ktoś musi użyć jakiejś tam siły, energii, to samo by mógł zrobić w przoku, nie? Tylko jest moim zdaniem problem taki, że w przoku albo nie ma pani, albo jest zamknięte, albo jest do 15, albo nie takie śmieci, albo nie ma pojemnika, albo te śmieci przyjmują w piątek, albo te śmieci za 2 tygodnie, albo tego nie. Tu muszę przyznać, że nie jest pan pierwszą osobą, która zgłasza ten problem i zwraca na niego uwagę. Sprawę przekażę do naszych reporterów. A teraz w trójce The Primitives i Crash. Halo, halo, 2 dwójki i 7 trójek, także w sprawie Halloween i zabawy w Trick or Treat. Parę lat temu, jak moja wnuczka była mała, dzieci z jednym rodzicem z osiedla domków chodziły i zbierały cukierki. Ponieważ z głównej bramy zadzwoniły, że będą, ja spadłam na pomysł, żeby szybciusieńko się przebrać. Założyłam jakąś perukę, dookoła oczu czarne plamy, z nosa i ust czerwoną szminką, lecąca krew przez szyję do dekoltu, jakąś szatę. No i dzieci pukają, dzwonią, otwieram drzwi, No i przerażenie, bo nie spodziewały się czegoś takiego. Wszystkim szczeny opadły, również sąsiadowi, który te dzieci prowadził, a moja wnuczka przerażona krzyczy, gdzie jest moja babcia? No oczywiście wszystko się wyjaśniło, było bardzo śmiesznie, dzieci cukierki dostały. I psikusa też. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście Państwa historie związane z zabawą Trick or Treat przyjmujemy na trójkową antenę, ale też propozycja jest taka, by Państwo, jeśli mają takie doświadczenia, powiedzieli nam, w jaki skuteczny sposób zasygnalizować, na przykład na osiedlu, że nie chcemy brać udziału w tej zabawie, że nie chcemy, by dzieci pukały do nas przez całe popołudnie i wieczór prosząc o cukierki. Taki skuteczny, który nie rodzi kolejnych niesnasek właśnie między sąsiadami. Dwie dwójki i 7 trójek oczywiście zapraszamy, a teraz historia z Łodzi, bo tam rosną kontrowersje wokół komunikacji miejskiej. Setki pasażerów zgłosiło otrzymanie mandatów za brak ważnego biletu, mimo że go posiadali. I jednym z głośniejszych przypadków jest sprawa Renaty Nowak, pasażerki właśnie łódzkiego MPK, która po wejściu do tramwaju zdjęła rękawiczki, usiadła, sięgnęła po telefon, by zakupić bilet, ale po kilku sekundach pojawił się kontroler, pokazała mu świeżo nabyty bilet w aplikacji, ale mimo to usłyszała, że bilet jest nieważny, bo został kupiony, cudzysłów, zbyt późno. Jakie doświadczenia z MPK mają łodzianie? Jest poprawnie, tak bardzo jak może być poprawnie, ale to nie jest na pewno sprawna komunikacja. Ja poruszam się nią codziennie, mogę dojechać w każde miejsce, tylko biorę ten margines, że muszę wyjść odpowiednio wcześnie, żeby być na miejscu i się zdarzy, że będę gdzieś pół godziny, 15 minut przed czasem i będę czekał, bo tak są ustawione te połączenia. Zdarzyło mi się dostać mandat, ale wtedy to była faktycznie moja wina, którą wziąłem na siebie i po prostu zapłaciłem. Piotr Wasiak, rzecznik MPK Łódź. Porównując rok do roku, zarówno liczba nałożonych opłat dodatkowych za brak biletu, jak i liczba odwołań jest do siebie bardzo zbliżona. Dla przykładu, we wrześniu ubiegłego roku nałożonych zostało 6959 opłat dodatkowych, natomiast we wrześniu tego roku było ich o blisko 500 mniej. Odwołania od nałożonej opłaty stanowią zaledwie około 6% i wliczane są to również osoby, które na przykład zapomniały legitymacji uprawniającej do ulgi lub migawki. W swoim życiu dostałam chyba 2 albo 3 mandaty, jeśli chodzi o MPK. Uzasadnione? Jeden tak, drugi nie do końca, ponieważ nie zdążyłam dojść do kasownika, mimo że kupiłam bilet, ale w międzyczasie tak zwanym już kontroler biletów postanowił wpisać mi mandat. No i wyszło na to, że musiałam niestety zapłacić prawie 300 zł. Według uchwalonego przez Łódzką Radę Miejską prawa, pasażer powinien kupić i skasować bilet przy pomocy internetowej aplikacji przed rozpoczęciem podróży, jednak najpóźniej po wejściu do pojazdu. W Warszawie wygląda to zupełnie inaczej. Bilet powinien być skasowany bezzwłocznie po wejściu do pojazdu. O różnicę zapytaliśmy adwokata Piotra Paduszyńskiego. Jest bardzo duża różnica, bo jeżeli najpóźniej po wejściu do pojazdu, to znaczy tak naprawdę, że przed wysiadaniem z tego pojazdu. Najpóźniej po urodzeniu się człowieka, czyli przed jego śmiercią. Jeżeli chodzi o sformułowanie niezwłocznie, zawsze jest ono ocenne, ale wydaje się być bardziej racjonalne, bo niestety w takich sytuacjach ocenności nigdy nie unikniemy. Zostawianie sytuacji ocennych albo mówienie, że najpóźniej po wsiadaniu do pojazdu będzie powodowało zawsze spory. MPK argumentuje, że problem z opóźnionym zakupem biletów jest związany z nadużyciami. Jak wyjaśnia Piotr Wasiak, część pasażerów wykorzystywała aplikację, kupując bilety dopiero w momencie, gdy widzieli nadchodzącego kontrolera. Ten przepis działa na korzyść człowieka czy na korzyść kontrolera? Dlatego, że pojawiają się właśnie takie opinie, że z jednej strony właśnie ten przepis jest po to, żeby kontrolerzy nie byli oszukiwani. Z drugiej strony zdarzało się, że pasażerowie spóźniali się z kupieniem biletu o kilka sekund. Czują się traktowani jak oszuści. To, no tak się czują. To sytuacja do czegoś takiego prowadzi. Można byłoby powiedzieć, że ktoś naprawdę w tej sprawie pomyślał, ale nie do końca, czyli nie uwzględnił tego typu sytuacji. Z drugiej strony, ja bym to przeniósł na zwykły bilet. Czy ktoś oczekuje ode mnie, że ja skasuję bilet ten taki papierowy, zanim wsiądę do tramwaju? No, a jeżeli ktoś tworzy system, który pozwala na to, żeby trzymać aplikację do kliknięcia, no to ktoś ten system stworzył. Ważne jest, że w chwili kontroli ja bilet mam. To jest nadinterpretacja ze strony MPK-u. Zapytaliśmy Piotra Wasiaka, czy kontrolerzy są profitowani za wystawianie mandatów. Dostaliśmy odpowiedź, że w przypadku niektórych form zatrudnienia są oni wynagradzani za efektywność pracy. O, czyli wszystko jasne, niestety. Drodzy Państwo, od 1 października pasażerowie komunikacji miejskiej w Łodzi muszą zwrócić uwagę na nowe oznaczenia. Tak jest, QR umieszczone w pojazdach. Kody te są kluczowym elementem nowego systemu kasowania biletów elektronicznych, co ma ułatwić korzystanie z biletów kupowanych przez aplikacje mobilne i usprawnić proces kontroli biletów. Czy to pomoże? Czas pokaże. Tematem zajęła się Joanna Karpa. Kod QR to dzisiaj słowo dnia. Mówicie o kodzie QR na nagrobkach, to ja proponuję też taki mały wyświetlacz, jak jest w smartfonach, i żeby nie palić świeczek, tylko po prostu, żeby SMS-em wysyłać te świeczki, jaka to będzie oszczędność, nie będzie się kopcić, nie będzie śmieci, nie będziemy musieli się przemieszczać po całym kraju. Osoby nie zginą, paliwa nie zostanie spalone. Chyba wyczuwam lekką nutę sarkazmu w tej wypowiedzi, ale nie jestem pewien. Pewien jestem natomiast, że teraz grają The Killers, When You Were Young. Co robić, by halloweenowa zabawa w zbieranie cukierków nie rodziła kontrowersji i kłótni między sąsiadami? Mamy przykład propozycji. 2 2 i 7 3. U mnie na osiedlu jest bardzo fajnie to rozwiązane. Przez klatką wszyscy mamy etykiety z napisem BU. Kto się bawi, przykleja do drzwi, plus oznakowuje drzwi dyniami czy też jakimiś tam pająkami. Także dzieciaki wiedzą, co mają robić. I wiedzą, do kogo pukać. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja, w której stałym punktem programu jest o 8.13 rozmowa polityczna bez uników. Dziś też będzie Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. Kto halloweenowym gościem dzisiaj? Dzisiaj Jacek Sasin, były wicepremier i minister aktywów państwowych, Prawo i Sprawiedliwość, a będziemy rozmawiać o tym, czy Antoni Macierewicz odpowie za zdradę dyplomatyczną. Jacek Sasin będzie znał odpowiedź na to pytanie? Mam nadzieję, będę go o to pytać. Jarosław Czyli bez uników Stróżyk, zupełnie. Jarosław Stróżyk, szef Komisji Badającej Wpływy Rosyjskie i Białoruskie w Polsce, przedstawił wczoraj garść faktów. Będę chciała, żeby dzisiaj pan Sasin się do tego odniósł. To sprawdzimy, czy się rzeczywiście odniecie o 8.13, a teraz Zapraszam. Piosenka do wyjaśnienia i Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. The Zombies, Time of the Season. It's the time of the season for love. Czyli jak zrobić karierę po rozpadzie zespołu. Gdy w 2019 roku grupa The Zombies była przyjmowana do rock'n'rollowej galerii Sław, zgromadzeni na widowni VIP-owie z nieskrywanym podziwem wysłuchali wykonania Time of the Season, utworu, który pół wieku wcześniej stał się przepustką The Zombies do muzycznej nieśmiertelności. Niewiele jednak brakowało, a nikt nigdy nie usłyszałby tej kompozycji. Na początku lat 60. The Zombies, grupa nastolatków z londyńskich przedmieść, byli jednymi z wielu zespołów próbujących iść w ślady The Beatles. Z tłumu wyróżniała ich obecność w składzie klawiszowca. I to właśnie Rod Argent skomponował pierwszy wielki przebój zespołu She's Not There. Numer 2 listy Billboardu w grudniu 1964 roku. Ambicje The Zombies sięgały jednak dalej. Muzyka rockowa w tym okresie rozwijała się w zawrotnym tempie. The Beatles prześcigali się z The Beach Boys o tytuł najważniejszego zespołu na świecie. W takich okolicznościach The Zombies w studiu przy Abbey Road w Londynie rejestrowali materiał na płytę Odyssey and Oracle. Podobno w studiu stała jeszcze część instrumentów Beatlesów po nagraniach legendarnego sierżanta Pieprza, w tym melotron Johna Lennona, z czego panowie chętnie korzystali. Ostatniego dnia sesji Rod Argent przyniósł do studia piosenkę napisaną dosłownie poprzedniego dnia. Utwór jeszcze nieoszlifowany, ale będąc pod presją czasu, zespół starał się go nagrać. Argent obsztorcowywał wokalistę Colina Blunstona, że ten nie trafia czysto w melodię, a solista nie pozostawał mu dłużny. Sesję udało się ukończyć, ale zespół rozpadł się niedługo później, zanim jeszcze ukazał się sam album. Na jego sukces nikt już zresztą nie liczył. Ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich, ponad rok później singiel z utworem Time of the Season, właśnie tym, który The Zombies napisali i nagrali właściwie w ostatniej chwili, po długiej wspinaczce dotarł do trzeciego miejsca Billboardu i stał się wielkim hitem w USA, a niedługo później jednym ze standardów muzyki rockowej końca lat 60. Dystyngowana linia basu, szalone solo organów Hammonda i ponadczasowy tekst zainspirowany Summertime George'a Gershwina. Dziś trudno uwierzyć, że o mały włos, a ten evergreen przepadłby w odmętach archiwów. Piosenka do wyjaśnienia. Kuba Ambrożewski, bardzo dziękujemy. No to posłuchajmy tego evergreena, a za 6,5 minuty będzie 8, czyli w trójce serwis, sport i prognoza pogody. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy, and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for loving. What's your name? Like me, as you take off any time to show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why I really wanna know. It's the time of the season.